Продуцентската Кутјам 2 во соработка со T-Mobile продолжува со досега. Најголемата аудиција, Потрага под звезда, останаа уште три градови низ Македонија. И тоа, Струмица, 3 декември. Дом на културата во 17 часот. Штип, 4 декември. Дом на културата 12 часот. И Тетово 5 декември. Дом на културата во 10 часот. А поради голем интерес, закажана е уште една аудиција во Скопје, на 5 декември. Спортски центар Борис Трајковски. Конгресна сала, 14 часот. Пријави се и ти за да учествуваш на аудиција. Со испраќање на смс порака на бројот 070-142-515. Во пораката, напиши го твоето име и презиме. Притиснете раба градот каде сакаш да настапиш и испрати ја смс пораката. Или пак дојди на самата аудиција и пријави се. Биди и ти дел од потрагата по нова звезда. Исподели го својот музички талент. Со цела Македонија, М2 и T-Mobile. Ветуваат незаборавна забава. И многу моменти за паметење.